मेरी जिंदगी है लाइट, मेरे घर पे कलेश है, हर रोज है लड़ाई, कुछ भी नहीं है अपना, हर चीज है पराई। ये सब कुछ भुला के मैं स्टूडियो हूँ आया, न साथ में कोई, खुद लैपटॉप लगाया, लिखे हुए गानों को फिर बीट पे बहाया, पीता नहीं पर आज बैग नीट है बनाया, लोग सोच मेरा टाइम अप, that I'm about to die, फिर भी बैठा टॉप पे, करते रहो ट्राई, गाने सारे सुपर डुपर हिट, जिसमें मेरा नाम आए, मैं सबके काम आया, but न कोई मेरे काम आए, fuck them, fuck you man, fuck everyone, जो किया वो खुद किया, मैं करूँ जो भी मेरा मन, मेरे गाने लगे चूतिया तो कान कर ले बंद, मेरे शॉपिंग मॉल ने तेरी दुकान कर दी बंद, एक था मेरा भाई, आज उसकी याद आई, वो भी कैसा टाइम था, क्यों हो गई लड़ाई, सारी सारी रात स्टूडियो में करते थे बकाई, लड़के थे दो दिल्ली के जिन्होंने हिस्ट्री बनाई, आज उतना ही अकेला मैं जितना हूं मैं हाई, मेरे सीए से संभलती नहीं मेरी कमाई, थर्ड क्लास मेरी हरकतें, फर्स्ट क्लास करूं फ्लाई, ईगो आ ही जाती है बॉय, चाहे जितना करो ट्राई, कैबिन बंद कोई शोर नहीं, फ्लाइट एमिरेट्स लेट आऊं जान बूझ के मैं, लोग करे वेट, वाईफाई 36,000 फुट पे, व्हाट्सएप पे करोड़ों की मैं डील कर रहा, नेगोशिएट पिछले साल से थोड़ा ज्यादा हो गया है वेट, पिछले साल से दुगना हो गया है मेरा रेट, पिछले साल था मैं गुड, इस साल हूँ मैं ग्रेट, अगले साल ग्रेट, टेस्ट याद रखना ये डेट, मेरे कॉम्पिटिटर ऑब्सोलीट हो गए, जो भी बनते थे बिटर साले स्वीट हो गए, मेरे आगे रैपरों के लव्स खो गए, पर आई डोंट गिव अ फक, मेरे फक्स खो गए, मेरे फक्स खो गए, मेरे फक्स खो गए, जो भी थे मेरे क्लोज वो सारे शख्स खो गए, but I don't give a fuck, मेरे फक्स खो गए।